Yeah. Well, you know, life is a road with many, many signs. So you can't walk blind. You see me, I say, every man has his own path and his own destiny. That's the way it's best to be. Oh, look and say, man like Bas Kuiper, dead down just like that. Yeah. Well, you know, legal like regal, never sticky like treacle. Oh, look and tell him, say, more life, more love. Hey. Świata nie widzą poza własnym nosem. Mądrości mnie przybywa mimo płynących wiosen. Ja dla mnie to zwykłe kubki, a światopogląd jest ich wątki i krótki. Zamiast otwierać głowy na nowe, oni zamykają ją, konsekwentnie widząc tylko drogę swą i bronią, nie szanują, a każdy inny pogląd mają za wrogi. Ale powiedz mi, ziom, na co ta spina? Wielości ładu, to mnie z ładu dziedzina ją. Ale powiedz mi, ziom, na co ten stres? Horyzont myśli nieskończony jest ją. Ale powiedz mi, ziom, czy tak nie będzie lepiej? Zrozum dystans jest na frustrację lekiem. Z wiekiem przybywa mądrości i pokory i człowiek rozumie, że są różne wzory. Są różne podróże i każdy swoją podróż ma. Dla każdego inaczej jego podróż trwa. Szanuj to, na szacunku zbuduj drogę swą. Life is a road with many, many signs. Choose your path, use your heart, stop walking like you're blind. Don't waste, make haste when time the sun will shine. This rivers we got to cross and there's mountains left to climb. Hey, them can't choose my destiny. Only I know what's best for me. So choose pork and ecstasy. Look at yourself, check your head, we're so blessed to be. Come make we live it up, never ever give it up. Free choice, free speech, yes we come for big it up. The truth now go dig it up, Babylon me freak it up. For those who have eyes, let them see. I told them this is my life. Any decision that to make, well this is my choice. It's up to you if you wanna take my advice. As long as you know, no matter what you know, why you pay the price. Hey! Są różne poglądy i tych poglądów kwestie. Zacietrzewienie jest tragiczne jak Orestes. Każdy człowiek ma miejsce w królestwie. Słuchaj i wyciągaj wnioski. Różne są pomysły i różne są też troski. Różne filozofie z globalnej wioski. Szerokiego pola nie zmieniaj w ugór wąski. Słuchaj, Bóg ma wiele imion. Wiele mądrości, niech myśli wolne płyną. Popatrz, świadomość leci ku wyżynom. Dobrych sądów nie trzeba nadrabiać miną. Knockout, knockout dla chorych poglądów. Czerpie garściami z rozsądku prądów. Dystans i pokora wygra z pustym lansem. W zrozumieniu widzę dla ludzkości szansę. Są różne podróże i każdy swoją podróż ma. Dla każdego inaczej jego podróż trwa. Szanuj to, na szacunku zbuduj.